12 tysięcy od Mikołaja i spraw bliskim radość. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Jest godzina 11, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Krzysztof Zyblewski. Ponad 29 tysięcy nowych zakażeń COVID-19, zmarło 570 osób. To najwyższe liczby w czwartej fali pandemii. Minister obrony w trybie pilnym wzywa na rozmowę attaché obrony Białorusi. Chodzi o strzały z broni pneumatycznej na granicy. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu za wykorzystywanie migrantów. Najwyższe liczby w statystykach czwartej fali pandemii. 29 064 nowe zakażenia COVID-19 i śmierć 570 osób. Dane pół godziny temu podało Ministerstwo Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz zaznacza jednak, że dynamika wzrostu liczby nowych przypadków koronawirusa spada. Jesteśmy na przełomie tej czwartej fali, czyli w apogeum, które trwa mniej więcej od zeszłego tygodnia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyliczał też, że 75% zmarłych nie była zaszczepiona przeciwko COVID-19. Spośród osób zaszczepionych, 143 osób w pełni zaszczepionych, podkreślam, w pełni zaszczepionych, 106 osób to były osoby, które były dotknięte wielochorobowością, czyli miały przynajmniej dwie inne choroby współistniejące. Wiek osób zaszczepionych, które nie poradziły sobie z COVID-em, które miały te choroby współistniejące, to jest ponad 77 lat. Zdaniem głównego doradcy premiera do spraw COVID-19 profesora Andrzeja Horbana, służby powinny kontrolować miejsca, w których obowiązują restrykcje i egzekwować ich przestrzeganie. Profesor powiedział w Trójce, że kierowana przez niego Rada Medyczna proponuje 5 rozwiązań na obecny etap walki z epidemią koronawirusa. Jak najszersze szczepienie osób do tej pory niezaszczepionych. Przyjęcie trzeciej dawki przez osoby do tego uprawnione. Punkt trzeci jest prosty. Przestrzeganie zasad sanitarnych, czyli dystans, dezynfekcja, noszenie maseczek. Punkt czwarty. Ograniczenie do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i artystycznej, zwłaszcza w powiatach, gdzie liczba hospitalizacji przekracza 50 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Egzekwowanie przez odpowiednie służby wprowadzonych ograniczeń przepisów. A w życie weszły dziś nowe obostrzenia epidemiczne. Między innymi mniej osób może być jednocześnie w instytucjach kultury, kinach czy teatrach, w kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach. Nowe restrykcje obowiązują do 17 grudnia. Szef MONU w trybie pilnym wzywa na rozmowę attaché obrony Białorusi. Ma to związek z incydentem, do którego doszło na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Terespola. W nocy z broni pneumatycznej ostrzelano polskie maszty oświetleniowe. Poinformował o tym dziennikarzy w Sejmie wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Te strzały z broni pneumatycznej były z dwóch różnych kierunków, więc to pokazuje, że to była akcja celowa, świadoma i to też zakrojona na taką dość szeroką skalę i na pewno nie pochodząca od imigrantów, bo oni przecież broni nie mają. Działały to tam właśnie służby białoruskie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podjął dziś decyzję o wezwaniu w trybie pilnym attaché Republiki Białoruskiej w Polsce celem złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie tego incydentu. W nocy do 1 marca obowiązuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące zakazu przebywania na obszarze przy granicy z Białorusią. Jest tymczasem zgoda ambasadorów unijnych krajów na kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym na Unię. Informację tę uzyskała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Jutro po publikacji decyzji o sankcjach w unijnym dzienniku urzędowym będzie wiadomo dokładnie, kto został wpisany na czarną listę. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że restrykcje obejmą 17 osób, będą one miały zakaz wjazdu do Unii i zablokowane pieniądze w europejskich bankach i 11 firm, których aktywa we wspólnocie zostaną zablokowane. Zgodnie z moimi wcześniejszymi informacjami na czarnej liście są białoruskie linie lotnicze Belavia, a to oznacza, że nie będą już mogły leasingować samolotów od europejskich firm, głównie z Irlandii, i korzystać z technicznego wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, legendarnego fotografa, grafika i malarza, zostanie dziś otwarta w Muzeum Ustrońskim w województwie śląskim. Jedyną w swoim rodzaju ekspozycję prezentowaną po raz pierwszy na Śląsku Cieszyńskim przygotowało Muzeum Historyczne w Sanoku, rodzinnym mieście artysty, mówi dyrektor tej placówki Jarosław Serafin.

jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Jak śnieg, mój sen roztapia się dziś. Chcę wiedzieć, co sił wykrzyczeć swój krzyk. Nie wiem, gdzie pójść, z kim zagrać i w co. Rady siwych głów nie dla mnie są. I znów dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak melodie luźno płyną. Nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Teraz w Trójce przed południem o przewodnikach międzywojennych oraz o tym, jak one krzewiły w nas dumę, bo przecież w czasie II Rzeczypospolitej ilustrowane przewodniki były niezwykle popularne i odgrywały ważną rolę w budowaniu wśród Polaków dumy i świadomości swojego własnego kraju. O co dzisiaj mogą nam dać te cuda Polski? O to zapytamy pana Wojciecha Kawlata, kierownika działów kulturalnych Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W jakim celu nagrali państwo te audiobooki? Aby odkurzyć te nieco zapomniane, wspaniałe zresztą pozycje literackie, bo mówimy tutaj, pani wspomniała o przewodnikach, jednakowoż słowo przewodnik chyba jest zbyt wąski. Są to książki popularno-naukowe także, wspaniałe, pokazujące Polskę i jej regiony, ale no, oprócz tego, że chcieliśmy odkurzyć, to chcieliśmy pokazać i na wybranych przykładach, jak ci ludzie z okresu międzywojnia postrzegali swoją bardzo świeżą przecież ojczyznę. Czy te nagrane przy udziale przecież gwiazd, przewodniki, no tak jak pan powiedział, to jest zbyt wąskie słowo. Czy pomogą się te książki, no, książki czytane, przenieść w czasie do dwudziestolecia międzywojennego, no i zrozumieć, jak wyglądał nasz kraj w tym czasie i jak patrzyliśmy wówczas na naszą historię, z czego wtedy Polacy byli dumni? Absolutnie tak, bo zacznijmy od tego, skoro pani wspomniała o gwiazdach. Te książki są gwiazdami, a te gwiazdy są czytane przez gwiazdy, tak to można powiedzieć. Książki są absolutnie napisane wspaniałym językiem literackim, zacznijmy od tego. A więc i czyta się je i słucha w sposób no, fantastyczny. Jest to wspaniała polszczyzna, nieco już archaiczna, ale nadal bardzo przystępna dla współczesnego, dzisiejszego odbiorcy. Dwa, że jest to książka, która traktuje właśnie o poszczególnych regionach Polski. My zaprezentowaliśmy 5 spośród 15 planowanych pozycji. 14 pozycji się ukazało, co jest znamienne. 15 miała wyjść tuż w 1939 roku. Niestety nie doszła do skutku, by co jest znamienne, był to Wołyń 1939 roku. Ta książka opowiada o historii. Te książki opowiadają o historii, o przyrodzie, o sztuce, o ludziach i o tym, jak poszczególne regiony, a co za tym idzie, cała Polska zmieniała się. Pokazują więc poszczególni autorzy regiony, no powiedzmy szczerze, zacofane gospodarczo, ale niezwykle malownicze, jak na przykład Polesie. po Górny Śląsk, gdzie mamy nowoczesną wówczas już technikę, nowoczesny przemysł. Jest to dzielnica Polski bardzo rozwinięta cywilizacyjnie, tak to możemy określić. A więc autorzy tych książek pokazują to, co widzą i to, co chcą zobaczyć, bo to są książki nie tylko o przeszłości, współczesności, ale także książki o marzeniach. Strofy o Przemyśla, na przykład o centralnym okręgu przemysłowym, jest to jedno wielkie marzenie. O marzenie troszeczkę a la Stefan Żeromski, marzenie o szklanych domach. Dla tych ludzi te marzenia się realizowały, bo Polska ówczesna była pewnego rodzaju cudem, była marzeniem, która no, dla tamtych ludzi się ziściła, po prostu się ziściła. Wspomniał pan o tym, że jest audiobook po lesie, ale są też pozostałe, bo jest ich 5 łącznie. Tak, po lesie jest to jedna z pozycji pióra Aleksandra Ferdynanda Antoniego Sendowskiego, ale oprócz po lesie mamy pióra tego samego autora Huculszczyznę, mamy sandomierskie pióra Aleksandra Patkowskiego, mamy wreszcie Morze i Pomorze Jerzego Smoleńskiego i Warszawę Aleksandra Janowskiego. Co ciekawe, dlaczego tak, być może pani zapyta, dlaczego taki właśnie dobór i dlaczego taki tacy autorzy? Bo chcieliśmy pokazać takie wybrane punkty na mapie II Rzeczpospolitej, żeby nie koncentrować się na przykład tylko i wyłącznie na Polsce centralnej. A więc pokazaliśmy północ, południe, wschód i coś ze środka. To coś ze środka to jest sandomierskie i oczywiście Warszawa. Co ciekawe, twórcy książek mają niesamowite biografie i kim ci ludzie byli. Zacznijmy od tego, że w zasadzie praktycznie nikt nie przeżył II wojny światowej. Co ciekawe i tragiczne w tym wszystkim, że dwóch z nich, czyli Janowski Smoleński, giną w obozach koncentracyjnych. Osendowski umiera przed wyzwoleniem Warszawą. Co ciekawe, później NKWD rozgrzebuje jego od grób, nie wierząc, że zmarł. A dlaczego? Ponieważ był twórcą krytycznego dzieła pod tytułem Lenin. No i w związku z tym tak zły twórca na pewno uciekł. Tak sobie ludzie z NKWD, działacze NKWD myśleli. W związku z tym trzeba było się przekonać, czy tak jest. I ostatni twórca polskiego ruchu krajoznawczego, Aleksander Janowski, umiera tuż po Powstaniu Warszawskim. A więc jest to obraz Polski widziany przez ludzi, którzy no po prostu tej Polski dotknęli, ale już im nie było dane patrzeć na to, jak ta Polska się zmienia po 1944-1945 roku. I co ciekawe, te książki znalazły się na takiej może nie tyle oficjalnej liście, co były uznawane za książki wyklęte, bo pokazywały właśnie tą drugą RP, na przykład z tymi kresami. Obraz Polski opisywany przez Polaków, dedykowany Polakom. O tym rozmawiamy z panem Wojciechem Karlatem z Muzeum Historii Polski. O projekcie Cuda Polski porozmawiamy już za chwilę. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgaśka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małgaśka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz. Tam gdzie chcę. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już pala. słyszał z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgoszka, mówią mi, o, nie wart jednej łzy, oj głupia ty, głupia ty. Małgoszka, wróżą skarż, on nie jest grosza wart, a weź go czar, weź go czar. Małgorzka tańczy kpi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Ej, głupia ty, głupia ty. A z nami w Trójce przed południem jest Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski. Witamy serdecznie ponownie. Witam. Olga Bołądź, Danuta Stenka, Krzysztof Czeczot, Wiktor Zborowski to jedni z aktorów biorących udział w projekcie Cuda Polski. Jak wyglądała współpraca przy tak wyjątkowym i przecież pracochłonnym projekcie? Muszę powiedzieć, że bardzo sprawnie. Bardzo sprawnie, po pierwsze, najpierw zastanawialiśmy się wspólnie z Krzysztofem Czeczotem, który był kierownikiem, nazwijmy to, produkcji ze strony, po stronie artystycznej, kogo dobrać do poszczególnych pozycji. Po pierwsze doszliśmy do wniosku, że należy dać głosy żeńskie i męskie. I tu nie chodzi o parytety, ale aby odbiorca mógł posłuchać tych opowieści w dwóch wydaniach, i męskim, i żeńskim. Dwa. Prosimy poczekać. Twój rozmówca zawiesił połączenie. Chwilowe problemy mamy, ale mamy nadzieję, że zaraz odblokuje się nasza rozmowa. Rozmawiamy, przypominamy o projekcie Cuda Polski, czyli o 5 audiobookach, w których możemy posłuchać o blasku naszego kraju. Są to między innymi audiobooki Morze i Pomorze, czyli wciągająca opowieść o polskim morzu w czasie, gdy na drobnym było tylko odcinku wybrzeża, że władało polskie państwo. Jest też audiobook poświęcony stolicy Warszawie. To przewodnik po mieście, którego już nie ma, a zarazem historia o tym, jak Warszawa z kolejnymi wiekami rosła i piękniała. Z nami jest ponownie pan Wojciech Kalwat. Słyszymy się dobrze? Tak, tak, tym razem coś przerwało, przepraszam. Tak, nic się nie stało, oczywiście, to jest program na żywo, więc wszystko jest prawdopodobne. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda współpraca z gwiazdami polskiej sceny teatralnej przy projekcie Cuda Polski. Mówił pan o tym, że Krzysztof Czeczot jest jednym z głównych aktorów biorących udział w projekcie. Tak, jest kierownikiem produkcji i szefem artystycznym projektu, ale oprócz niego mamy tu głosy zarówno damskie, jak i męskie. Mamy głosy mniej lub bardziej doświadczone, dojrzałe, o tak to nazwijmy. Doświadczenie z tej współpracy jest dla mnie niezwykle budujące. Po pierwsze, zacznijmy od pani Danuty Stęki, która w sposób cudowny absolutnie przeczytała książkę Morze i Pomorze. A dlaczego słynny ona akurat... głos, ale nie tylko aktorski, przecież też dubbingowy. A naturalnie tak. Ale dlaczego akurat tą pozycję przeznaczyliśmy dla pani Danuty? Ponieważ ona jest kaszubką z pochodzenia, a więc czytała o swoich rodzinnych stronach. Bo te książki w pewnym sensie są, opowiadają o takich małych ojczyznach. I pani Danuta znalazła nawet fragmenty o swojej absolutnie już tej bardzo bliskiej, małej ojczyźnie nad jeziorem, o jeziorze czytała, nad którym się wychowała. A więc to było dla nas niesamowite i także dla niej, z tego co wiem, wielkie doświadczenie. A więc dobraliśmy tak te głosy, aby te książki zyskały nową jakość, że zyskały zarówno jakąś taką magię, nostalgię, jak i również pewnego rodzaju dynamikę w zależności od regionu, o którym one opowiadają. Pańskim zdaniem, z czego Polacy dzisiaj mogą być dumni, jeśli chodzi o konkretne miasta, konkretne rejony? Wojna zabrała przecież nam tyle miast, zabytków, takiej namacalnej historii, ale nadal są miejsca, które przypominają ten nasz dawny, piękny blask. Myślę, że akurat z tego, czego jesteśmy dumni, nasze postrzeganie ciągle się zmienia, ponieważ jedni są dumni z przeszłości, z tych zabytków wiekowych, które pomimo wielkich zniszczeń ciągle trwają, inni są dumni z tego, że jest nowoczesność. Wielu warszawiaków, zwłaszcza jak jesteśmy w niektórych krajach zagranicznych, nie będę ich wymieniał może tak, dostrzegają to, że Warszawa jest postrzegana jako wielkie, nowoczesne, czy ultranowoczesne miasto, a my nawet jesteśmy tego nieświadomi. Z drugiej strony mamy niesamowite zabytki w takich regionach jak właśnie Sandomierskie, gdzie kiedyś biło historyczne. Ale to nie tylko. Sandomierskie jest to dzisiejsze Kieleckie, nawet część Radomskiego. I tam kiedyś biło historyczne serce Polski. Jest to dzisiaj dzielnica troszeczkę taka na uboczu, paradoksalnie, mimo że w środku Polski, z cudownym absolutnie Sandomierzem, ale z niezwykłymi zabytkami, jak z niegdyś największym sanktuarium w Polsce, Świętego Krzyża na Świętym Krzyżu, czy też z niesamowitymi ruinami zamków Krzysztopór, który jest po prostu tak potężny, tak majestatyczny, który przywołuje właśnie to skojarzenie z dawną Polską, z tą tak potęgą jest dawnej Polski. Przed Wersalem przecież największy kompleks pałacowy na terenie Europy. Także o tym, czego już nie zobaczymy, ale o tym, o czym nadal możemy posłuchać. Między innymi w projekcie Cuda Polski rozmawiał z nami pan Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski. Bardzo dziękujemy za tę opowieść. I słuchając naprawdę można przenieść się w inny świat, w ten, którego już nie ma, ale o którym dobrze pamiętamy. Dziękuję bardzo. Deep the bullet lies.

your soul. Your faith walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.